Gönlüm melek çayır, Çambaşı Elazığ'dan, Çambaşı Elazığ'dan. Öyle bir ya sevdim ki, ölüyorum sevdasından, ölüyorum sevdasından. Öyle bir ya sevdim ki, ölüyorum sevdasından, ölüyorum sevdasından. Vah vah! Ateşim sönük yanar, yürek durmadan kanar, yürek durmadan kanar. Yarın gönlü çok ince, her güleni dost sanar, her güleni dost sanar. Yarın gönlü çok ince, her güleni dost sanar, her güleni dost sanar. Vah vah! Damat olmaya, kız duvağın almaya, kız duvağın almaya. Yarın gelin oluyor, başladım alamaya, başladım alamaya. Yarın gelin oluyor, başladım alamaya, başladım alamaya. Vah vah!